Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Doszło do naruszenia prawa, ale nie będzie zwrotu budynku. Jest decyzja w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy Skaryszewskiej w Warszawie. Za chwilę o wypadku autobusu w Lublinie. Mowa jest o wielu poszkodowanych osobach. Rosyjski parkiet skąpany w czerwieni. Po amerykańskich sankcjach na giełdzie w Moskwie zanotowano największe spadki od lat. Podczas reprywatyzacji kamienicy przy Skaryszewskiej 11 w Warszawie doszło do naruszenia prawa. Tak uznała komisja weryfikacyjna i uchyliła decyzję o zwrocie budynku. Nie może ona być jednak wykonana ze względu na, jak to określono, nieodwracalne skutki prawne. Dlatego uznano, że ten, kto dostał kamienicę, ma przelać na konto ratusza 2 miliony złotych. W ocenie komisji prezydent Warszawy, wydając decyzję reprywatyzacyjną, rażąco naruszył prawo, między innymi poprzez nieustalenie przesłanki prawa do posiadania gruntu przez dotychczasowego właściciela oraz niesprawdzenie, czy z wnioskiem o zwrot wystąpiła osoba do tego uprawniona. Przewodniczący Patryk Jaki podkreślił, że decyzja reprywatyzacyjna radykalnie pogorszyła sytuację lokatorów. Ci jednak, ze względu na nieodwracalne skutki prawne, będą musieli opuścić kamienicę przy Skaryszewskiej 11. Miasto ma obowiązek poszukać dla nich innych lokali. Po drugie, do czasu, kiedy nie znajdzie innych lokali, ratusz ma obowiązek pozostawić im stare czynsze, ponieważ my uznaliśmy, że stare umowy z miastem obowiązują, nie te nowe z handlarzami i roszczeniami. W końcu mam nadzieję, że wkrótce dostaną odszkodowania za całą tą gehennę, którą przeszli przy Skaryszewskiej. Niestety przez wiele lat bierność ratusza doprowadziła do tego, że tą nieruchomość sprzedano już tyle razy, że mamy do czynienia z nieodwracalnymi skutkami prawnymi i komisja nie miała niestety innego wyjścia. Dzisiejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Wiceszef Komisji Europejskiej zadowolony po wizycie w Polsce. Frans Timmermans napisał o tym na Twitterze. We wpisie czytamy: jestem zadowolony z rozmów z polskimi władzami, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Rzecznikiem Praw Obywatelskich na temat praworządności. Pilnie musimy znaleźć rozwiązania, zbyt wcześnie, by wyciągnąć wnioski. Czekamy na konkretne działania i uważnie śledzimy wydarzenia w Sejmie. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, Timmermans w Warszawie spotkał się z premierem, ministrem spraw zagranicznych, szefem gabinetu prezydenta, wiceszefem kancelarii, pierwszą prezes Sądu Najwyższego oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego. Wiele osób poszkodowanych w poważnym wypadku w Lublinie na skrzyżowaniu Głębockiej z Narutowicza i nad Bystrzycką. Autobus linii 32 uderzył w słup trakcji trolejbusowej. Wstępnie jest mowa o ilości między 15 a 20 osób. Być może będzie więcej. Kierowca po prostu zjechał na bok, uderzył w słup trakcji trolejbusowej. No i to jest właściwie na tym etapie jedyna rzecz, którą możemy powiedzieć na pewno. Jakie były przyczyny, tego dowiemy się z postępowania policyjnego. Mówił Adam Kość z Lubelskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Świadkowie opowiadają, że autobus uderzył w słup, bo jeden z samochodów wymusił pierwszeństwo. W autobusie było pełno ludzi, wszyscy się siedzieli i jeszcze część stała. Na pewno był huk, z przodu trzasła szyba, no i dalej straciłem przytomność, nie pamiętam. A na miejscu nadal pracują policjanci. Studenci z Polski pokazali za oceanem, jak się powinno robić drony. Zostali najbardziej utytułowaną drużyną międzynarodowych zawodów samolotów bezzałogowych Aerodesign w Los Angeles. Wśród najlepszych drużyn świata znalazły się zespoły z Politechnik Warszawskiej, Wrocławskiej i Poznańskiej. Martyna Szymczakowska wie więcej o osiągnięciach polskich studentów. W zawodach brało udział 75 drużyn z całego świata. Musiały zbudować samoloty bezzałogowe spełniające wyśrubowane normy i wykonać skomplikowane zadania. Ekipa Politechniki Wrocławskiej została najczęściej nagradzaną załogą, sześciokrotnie stając na podium. Na ten sukces pracowaliśmy bardzo długo, mówi Zofia Grobelna z Akademickiego Koła Lotniczego Politechniki Wrocławskiej. Były to niejednokrotnie nieprzespane noce, aby wszystko wyszło jak najlepiej. Z sukcesu swoich studentów cieszy się prorektor do spraw studenckich Politechniki Wrocławskiej, Jacek Lamperski. My jesteśmy absolutnie rozradowani i szczęśliwi, że otrzymujemy takie wiadomości z drugiej półkuli. Drużyna Politechniki Poznańskiej trzykrotnie stawała na najwyższym stopniu podium. Cieszy się Krzysztof Graczyk z Akademickiego Klubu Lotniczego Politechniki Poznańskiej. Jesteśmy zmęczeni, ale bardzo, bardzo szczęśliwi i nie możemy się doczekać powrotu. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej samolotów klasy Advanced zdobyli studenci Politechniki Warszawskiej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Czerwień zalała rosyjski parkiet. Inwestorzy na giełdzie w Moskwie wpadli w panikę po sankcjach nałożonych przez Stany Zjednoczone. Główny indeks RTS stracił niemal 11,5%. Według mediów tylko dzisiaj z portfeli 50 najbogatszych Rosjan wyparowało 12 miliardów dolarów. Prawdopodobnie najwięcej stracił oligarcha Oleg Deripaski, który został objęty sankcjami. Notowania jednej z jego firm z branży aluminiowej, będącej również na giełdzie w Hongkongu, spadły aż o połowę. Z kolei rosyjska waluta, rubel, odnotowała największy spadek od ponad 3 lat. Przypomnijmy, nowe sankcje Amerykanie nałożyli na Rosję w piątek. Dotyczą 24 rosyjskich przedsiębiorców i 14 firm. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Tomasz Gorazdowski. Kolejkę rozgrywek dokończyli siatkarze Plus Ligi. Z Połem Kielce przegrało dziś z Wartą Zawiercie 1-3. Po 29 meczach w tabeli na prowadzeniu Zaksa Kędzierzyn-Koźle pewnie prowadzi 75 punktów. Na drugim miejscu PGS Krabbeł-Chatów 69 punktów i na trzecim Trefl Gdańsk 62 punkty. A potem Oniko, Asseco, Jastrzębski Węgiel i Indykpol. Wszystkie te zespoły mają po 54 punkty, także wydarzyć się może wszystko. Jutro do gry wracają piłkarze w Lidze Mistrzów. Liverpool w pierwszym meczu ćwierćfinałowym pokonał Manchester City u siebie 3-0, więc na dużym luzie zapewne zagra w rewanżu. W końcu roztrwonić 3 bramki nie jest łatwo, no ale z drugiej strony stanie sam Manchester City. Drużyna Pepa Guardioli będzie musiała zdobyć 5 goli, jeżeli rywale trafią chociaż raz. Drugi jutrzejszy mecz to spotkanie Romy z Barceloną. Hiszpanie są w komfortowej sytuacji. Pierwszy mecz wygrali 4-1. Sąd Konstytucyjny RPA ostatecznie odrzucił apelację byłego mistrza paraolimpijskiego Oskara Pistoriusa, skazanego na 11 lat i 5 miesięcy więzienia za zamordowanie swojej partnerki. Sportowiec się odwoływał, ale dzisiejszy wyrok kończy drogę odwoławczą. Sportowiec zostanie w więzieniu zatem do końca wyroku. Warto zobaczyć tego gola. Bramka zdobyta przez Meksykanina Manuela Negrete w meczu z Bułgarią w Mistrzostwach Świata w 1986 roku została uznana za najpiękniejszy gol w historii Mistrzostw Świata. Tak zdecydowali kibice w głosowaniu na oficjalnym profilu FIFA na Facebooku. Taki strzał nożycami, kto nie pamięta. Warto go zobaczyć, ale czy naprawdę zasłużył na miano najpiękniejszego w historii? Choćby taki strzał jednego z reprezentantów Rosji, Związku Radzieckiego w tych mistrzostwach. No i było dużo pięknych bramek. Czy akurat Negretę, proszę sprawdzić. A w nocy chmury na Pomorzu Gdańskim i Podlasiu. Tam może pokropić deszcz, ale i zagrzmi. Miejscami mglisto nad Zatoką Gdańską 5 stopni, w centrum i na południu 10. Jutro więcej chmur na zachodzie, w centrum i południu możliwe przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach będzie od 14 do 23 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła talinka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. A kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. I zaczynamy. Grupa Pustki. Tyle z życia masz, ile dasz. tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo gruchotanych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. A gdy usłyszysz Bardzo ładna piosenka, prawda? Z morałem. Są z nami dzisiaj Marta Walkowska-Lipko. Jesteśmy na ty, no to będziemy, prawda? Mam nadzieję. Marta jest szefową Centrum Wolontariatu w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Aleksandra Zając, dzień dobry. Dobry wieczór. Ze Slot Art Festiwalu. Zgadza się. I jest jeszcze Joanna Tabaka i tu Państwa zaskoczę. Pytałem o formułę przedstawienia. Okazało się, że Ninja Kultury jest tą formułą. Dobry wieczór Państwu. Jeśli Państwo kiedykolwiek pracowali w kulturze lub w innych obszarach, to bywa tak, że jak człowiek szybko się nudzi, to bardzo szybko zmienia różne zajęcia i próbuje różnych rzeczy. I nie staje ninją kultury. I potem jak ktoś prosi, tak jak pan Dariusz tutaj, żeby się przedstawić jednym zdaniem, nie, to za długo, nie, tego nie zrozumieją słuchacze, nie, to nie, nie, nie, tamto. Znaczy, tak, nie to, że państwo nie zrozumieją, po to jestem dzisiaj, żeby wyjaśnić. Pani zaplątała. Tak, tak, dzień dobry. No dobrze, dzień dobry. Wybrałem taką piosenkę, bo zastanawiałem się nad tym, jakbym miał zrobić teledysk, taki, który by pokazywał syntetycznie to, co się dzieje w Polsce, a właściwie to, co się dzieje w Polsce widzianej przez przekazy medialne. Jak się ogląda telewizję, śledzi różne internety i czyta gazety, to gdyby to tak skompaktować, skondensować, jaka to by była piosenka? I wpadłem na dwie możliwości. Jedna to jest piosenka elektrycznych gitar, tylko żebym się nie rozpędził, bo tytuł jest niecenzuralny. Wszystko i potem jest takie słowo jedno, którego nie będziemy wypikiwali, więc na szczęście się zatrzymałem. A drugie to jest Nick Cave. Jego piosenka Ludzie nie są, nie są dobrzy. People ain't no good. Myślałem o takich piosenkach. I myślę też, że dobrze by było od czasu do czasu chociaż powiedzieć o tym, że z ludźmi jednak najczęściej jest wszystko w porządku i że coś robimy dobrego. Staramy się współpracować. Staramy się robić coś bezinteresownie dla innych. No i dzisiaj o tym porozmawiamy. Będziemy rozmawiali o wolontariacie w kulturze i to będzie pewien przykład takich właśnie działań. Panie są ekspertkami w tej dziedzinie albo zarządzają tą formą pracy w swoich instytucjach, no albo tak jak pani ninja kultury Joanna Tabaka jest ekspertką w tych sprawach. Też pani pracowała w kilku miejscach i to robiła. No dobrze, to najpierw zróbmy taki eksperyment jeszcze kontrfaktyczny. Co by było, gdyby nie było? Marta, gdyby nie było wolontariuszy w Muzeum Powstania Warszawskiego, to jak by wyglądała twoja instytucja? No, podkreślamy to cały czas, że gdyby nie było wolontariuszy, to no, pewnie muzeum, no, nie powiem tak ostro, że przestałoby działać, bo pewnie by działało, bo jest mnóstwo osób wspaniałych, które pracują zawodowo w muzeum. Natomiast na pewno muzeum miałoby duże trudności organizacyjnie w działaniu, bo rzeczywiście to wsparcie wolontariatu i wolontariuszy jest bardzo szerokie i bardzo duże. Ale też myślę, że trochę by muzeum straciło ze swojego ducha, inicjatywności i takiej wyjątkowej energii, którą wolontariusze wprowadzają. A ich jest w muzeum? Aktualnie 260 na wolontariacie stałym. A na zmiennym? Nie mamy zmiennego. O tym może jeszcze porozmawiamy. To chyba jest ważny wątek, stały i zmienny. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Tak, stały i akcyjny. Tak to się fachowo nazywa. No dobra, to jest Aleksandra Zając. Slot Art Festival. Co to takiego jest? To jest... Nie wszyscy wiedzą, szkoda. No niech się dowiedzą, jak ktoś nie wie. Proszę sobie wyobrazić takie miasteczko, które istnieje tylko przez tydzień w roku, przez kilka dni, które 1000 ludzi zjeżdża się do małej wioski na Dolnym Śląsku. To jak się nazywa? Lubiąż. Tam na co dzień mieszka około 1000 osób. Ale przyjeżdża tam kolejne 1000 po to, żeby zbudować właśnie takie małe, utopijne miasteczko, w którym następnie przez tydzień mieszkamy, ale też razem tworzymy i próbujemy, jak można ze sobą dobrze żyć. I też bardzo dużo razem pracujemy. Nie wiem, czy nie uciekać od tego określenia wolontariat, bo ono jest takie bardzo formalne. No to jak można powiedzieć inaczej? Myślę, że po prostu przyjeżdża mnóstwo ludzi, którzy chcą pracować razem i doświadczyć wspólnej pracy. I to jest taki fenomen, który sprawia, że gdyby nie było wolontariatu, to... To by nie było tego festiwalu, nie było tego miasteczka. To slot nie byłby slotem. Ale też gdyby ta praca miała inny charakter, to znaczy odpłatny na przykład, to prawdopodobnie nie budowałaby tak wielu głębokich relacji i nie zmieniała ludzi tak bardzo. To nie jest jakaś propaganda sukcesu? Głębokie relacje zmieniała tak bardzo? Cytuję. Myślę, że to jest doświadczenie tego, co się tam naprawdę dzieje. Przychodzą mi do głowy głównie te pozytywne rzeczy. Na pewno możemy porozmawiać też o cieniach wolontariatu za chwilę. Ale na pewno to jest doświadczenie, którego ludzie autentycznie poszukują. To jeszcze dopytam, no bo chodzi o miejsca, magnes, jest jakiś magnes, no Muzeum Powstania Warszawskiego jest ogólnie szanowane i podziwiane, no to ludzie tam chcą być, prawda, i oglądać i pewnie też pracować, współpracować z wami. No ale jeszcze dopytam o wieś Lubiąż, co ciągnie ludzi do wsi Lubiąż? Na środku tej małej wioseczki stoi gigantyczny, opuszczony klasztor. To jest największe na świecie opactwo cystersów, dziś już nieczynne. Przez cały rok stoi puste, to są zupełnie puste, gołe mury, barokowe i gotycka katedra. A proszę sobie wyobrazić, że po hiszpańskim Escurialu to jest drugi największy największy barokowy obiekt sakralny w Europie. Tak, to jest naprawdę? Dwa i pół raza większe od Wawelu. Aha. Najdłuższa barokowa fasada w Europie. I czuję, że znowu wpadam w propagandę sukcesu. Nie, to co? Ale pani, akurat zachwyt architekturą i magią tego miejsca no, jest nieunikniony po prostu. Jak i to jest festiwal jaki? Co to jest? Jeszcze dwa słowa festiwalu. Co to takiego jest? Co tam pokazujecie? Koncepcja jest taka, żeby stworzyć miejsce, w którym ludzie będą mogli swobodnie się dzielić swoimi pasjami, tym, co potrafią i lubią robić. W różnych formach. Mamy ponad 150 warsztatów. Właśnie zakończył się nabór. Otrzymaliśmy ponad 300 zgłoszeń od wolontariuszy, którzy będą chcieli podzielić się swoją wiedzą. Ale też 10 scen muzycznych, kino, teatr, spotkania z gośćmi specjalnymi. No i bardzo dużo tych rzeczy, które się dzieją poza oficjalnym programem, czyli spontanicznych spotkań, rozmów, interakcji między ludźmi. I to jest w lipcu, rok w rok, tak? I to dzieje się na początku lipca już od 25 lat. Czyli mamy zupełnie różne formuły, zupełnie od 25 lat? Tak jest. Zupełnie różne formuły, zupełnie różne instytucje. No, ten wolontariat, czy jakkolwiek nazwiemy taką formułę i tych ludzi wolontariuszami, czy też nie wiem jak to z Lubiążu, no to łączy właśnie te no, różne formuły. No, a powiedzmy jeszcze może najpierw jeszcze o cyfrach, liczbach, jak to w Polsce wygląda. To ja tutaj się czuję wywołana do tablicy. Specjalnie sprawdziłam i rzeczywiście GUS robił badania w 2016 w pierwszym kwartale i to wygląda tak, że 8,5% naszego społeczeństwa powyżej 15 roku życia było zaangażowane w wolontariat. Ile? 8,5%. Mało. Jest to przeliczenie na ilość etatów, tak, roboczych godzin. To było ponad 152 tysiące etatów. A w Kanadzie, dla porównania, bo akurat te wyniki znalazłam, 47% społeczeństwa jest zaangażowane i to jest ponad milion etatów. Więc... No tak, ale można powiedzieć tak. No, ja byłem kiedyś w Holandii na takiej wizycie studyjnej, widziałem taką dzielnicę Hagi, to jest w ogóle bardzo bogaty kraj, bardzo bogate miasto, jeszcze bogata dzielnica, no typu Saska Kępa, nie wiem, coś takiego, to tam wskaźnik był 98%, no ale można powiedzieć, no dobrze, ludzie mają dużo pieniędzy, to się nudzą i stać ich na to, żeby na takie zabawy. A w Polsce? To jest bardzo słuszna uwaga. Jesteśmy krajem na dorobku, więc rzeczywiście w momencie, kiedy pojawia się rodzina i praca zarobkowa, to statystycznie spada uczestnictwo w wolontariacie. Mhm. Więc najczęściej młode osoby się udzielają. Sądzę, że ja też pracowałam nad tym, żeby coraz więcej osób starszych, seniorów się przekonywało do wolontariatu, no bo wiadomo, że to też jest nie tylko zmiana pokoleniowa, ale też zmiana myślenia takiego, że kiedyś prace społeczne to były obowiązkowe i może nie do końca dużo osób dobrze kojarzy z poprzedniego systemu to, jeśli coś jest za darmo. Poza tym aktywność seniorów też nie jest zbyt duża, bo wyjście z domu na emeryturze nie jest przyjęte, chociaż bardzo mocno się to zmienia. W Stanach na przykład właśnie głównie seniorzy, to jest normalne, przychodzisz na emeryturę i od razu lądujesz i obsługujesz publiczność, witasz, pomagasz, prowadzisz zajęcia dla dzieci, czytasz w bibliotekach i to jest po prostu standard. U nas nie tylko trzeba przekonać jakby i promować ideę wolontariatu, ale też aktywizować seniorów. No właśnie o tym porozmawiamy, jak to się dzieje, że jednak ludzie chcą pracować w Muzeum Powstania Warszawskiego, czy organizować ten festiwal, o którym pani Aleksandra Zając opowiadała, czyli Slot Art Festival. Marta, powiedz, kim są ci ludzie, którzy są wolontariuszami w Muzeum Powstania Warszawskiego? Marta Walkowska-Lipko. No ja bym jeszcze może trochę do tych liczb wróciła, jeśli dobrze, mogę. No to już miejmy z głowy liczbę, a potem porozmawiamy o ludziach, którzy są ważniejsi od wszystkich liczb świata. Bo ja myślę, że rzeczywiście różne badania pokazują, że w Polsce z tym wolontariatem wydaje się, że nie jest tak dobrze. Ja myślę, że jest niska jeszcze cały czas świadomość słowa wolontariat i myślę, że zaangażowanie społeczne jest jednak dużo, dużo wyższe niż pokazują to liczby. Natomiast no, niekoniecznie jest to kojarzone albo formułowane jako wolontariat, bo były prowadzone badania, gdzie ludzie byli pytani, czy się angażują społecznie, coś robili w swoim otoczeniu, bezinteresownie, bezpłatnie, czyli bez podawania nazwy, ale jakby trochę definicji wolontariatu i się okazywało, okazywało, że to jest około 40% społeczeństwa. No dobrze, to być może jest tak, że nie chcą pracować w instytucjach, a wolą prywatnie. Pomóc sąsiadowi, komuś ktoś potrzebie. I to jest ten problem z definicją, ze znajomością słowa. Ja się absolutnie z tobą zgadzam. Dzisiaj też rozmawiałam z świetnym człowiekiem, który też promuje ideę wolontariatu, Karolem Krzyczkowskim. I on powiedział, że ustawa, która weszła, która definiuje jakby wolontariat, no jest do przepracowania. 15 lat minie, odkąd ona weszła, a wcześniej była bardziej szersza jakby formuła rozumienia wolontariatu, bo tutaj się mówi poza tym aspektem rodzinno-przyjacielskim, tak formalnie w ustawie, a wcześniej było szerzej, czyli jednak na przykład to, że koleżanka weźmie dziecko i pomoże, albo sąsiadowi zaniesiemy zakupy, to też de facto jest wolontariat. Tak. No dobrze, no to może tu jest taki problem od razu się pojawił, to znaczy taki problem, że instytucje w Polsce nie są do tego, no nie są kompatybilne z ludzką potrzebą pomagania. Może tak. Może się nie nadają. Akurat wasze się nadają. O nie, nie, nie. My nie? Na przykładzie tego naszego... No bo niski wskaźnik wolontariatu, nie? Dlaczego? No próbuję wyciągać wnioski, może są pochopne i może myślę na skróty. No ale skoro więcej ludzi się angażuje społecznie, a niż takich, których obejmuje ta definicja wolontariusza w instytucji, no to znaczy, że coś może jest nie tak z instytucjami. Ja w kulturze to jeszcze 8% z tego, co ja powiedziałam. Czyli 8% z 8,5, czyli 12, ponad 12 tysięcy, czyli jeszcze troszeczkę mniej, jeśli chodzi o kulturę i sztukę. Tak. No dobrze, Marta. Ja myślę, że przygotowanie dobrego wolontariatu naprawdę wymaga dużo pracy, a przede wszystkim pomysłu. Ja zawsze uważam, że należy, zanim się zacznie pewne działania, zadać sobie pytanie, po co? Czy po co my to chcemy robić? I po co na przykład wolontariusze mają się znaleźć w instytucji, nie wiem, kultury albo jakiejkolwiek innej? Bo wiadomo, no to... robi się wolontariat modny, więc wiele organizacji, instytucji chce tych wolontariuszy mieć. Natomiast mam wrażenie, że nie są przygotowane, nie mają pomysłu. Ci ludzie trafiają do takiej organizacji albo instytucji i tak naprawdę nie ma dla nich ciekawych zadań, a ci ludzie chcą się angażować, no bo chcą jakieś spełniać swoje, nie wiem, pasje ukryte, pomysły, nie wiem, na co dzień pracują w biurze, w korporacji, wykonują mnóstwo rutynowych czynności. I wolontariat może być taką odskocznią i realizowaniem jakichś właśnie swoich takich... Nawet pomysłów parazawodowych, na które nie ma miejsca, bo trzeba zarabiać pieniądze, trzeba chodzić do jakiejś pracy, utrzymywać rodzinę, z czegoś żyć. A wolontariat może być taką odskocznią. No właśnie, no to znaczy, ja powiedziałem to krócej, a ty to samo trochę dłużej. Dobrze, pani Aleksandra. Ale myślę sobie też, że właśnie przykład slotu pozwala zobaczyć taki model, jak to wygląda właśnie w tym modelowym miasteczku utopijnym, gdzie z jednej strony no, nie uciekamy do końca od tego słowa, bo mamy nabór wolontariuszy. Mamy ponad 1000 wolontariuszy, którzy podczas festiwalu pomagają i angażują się. Ale oprócz tego jest też mnóstwo innych form zaangażowania, które nie mają szyldu wolontariat, albo w ogóle nie mają szyldu, bo nie są organizowane przez nas, organizatorów festiwalu, ale obserwujemy je, że dzieją się oddolnie i spontanicznie. Są może tym trochę takim pomaganiem sąsiedzkim. Ale w ramach tego festiwalu, takiego jakiegoś prototypu i modelu. Więc to, że to się właśnie dzieje przez 25 lat, pozwoliło zaobserwować, że tak naprawdę najpierw była wspólna praca, zanim jeszcze ktokolwiek u nas nazwał ją zorganizowanym wolontariatem, a dopiero później powstał właśnie festiwal, sekcja wolontariatu, zasady wolontariatu itd. Ale to jest bardzo ryzykowna historia, no bo muzeum może jednak bez wolontariuszy istnieć, no może miałoby pewien problem, a tutaj właśnie nie byłoby festiwalu. No nikt nie spodziewał się, że ten festiwal powstanie. Po prostu ludzie zaczęli się spotykać te 25 lat temu, bo chcieli się spotkać z grupą przypadkowo poznanych ludzi po festiwalu w Jarocinie, po koncercie, który się tam odbył. No i zjechali się na Mazurach. Okazało się, że ktoś musi pomóc w rozłożeniu dużego namiotu, że ktoś potrafi kręcić dredy, więc nauczy innych, że ktoś potrafi robić biżuterię, ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia i zrobi wykład. I tak zaczęło to działać, a teraz po tych 25 latach no, mamy już zorganizowany system, który zaczęliśmy jakby opiekować się tym, co się dzieje. Aha, no właśnie, o tym systemie powiedzmy, o metodach, sposobach, jak zacząć i co dalej robić, ale jeszcze chciałem zapytać, no dobrze, dlaczego te instytucje chcą mieć wolontariuszy? No, nasuwa mi się taka cyniczna odpowiedź, dlatego że wolontariusze nic nie kosztują. Albo są bardzo tani. Ja nie mówię o was, no co się pani tak robi miny? Nie, no to no, rozmawiamy o, nie o waszych instytucjach, tylko, prawda? No bo, po co ci wolontariusze właściwie tam by byli? Powiedz Marta, co kosztują wolontariusze? Co kosztują wolontariusze? To nie jest tak, że wolontariat jest za darmo. To zależy pewnie gdzie, w jakich instytucjach. Nie jest to, trzeba podkreślić. Przepraszam, że tobie Marta Marta Wolkowska. Ja powiem tak, że taka przyszła mi od razu myśl spontanicznie do głowy, że z wolontariatem to jest tak jak z dziećmi. Znaczy, ile się w nie włoży, tyle się z tego wyjmie. No i tak to jest. No, jeżeli się nie zaangażuje, to nie musi dużo kosztować pieniędzy, chociaż budżet na pewno też jest potrzebny, ale na pewno wymaga przemyślenia i bardzo dużego zaangażowania, żeby to dobrze zorganizować. Ile kosztują wolontariusze? Przepraszam, znowu takie pytanie. Mówimy o ludziach oczywiście. Ile ich praca kosztuje? W zależności od tego, na jakim, jak długo, tak, poniżej 30 dni trzeba ubezpieczyć, ale ja wychodzę z założenia, że ubezpieczenie się należy nawet powyżej 30 dni, więc to jest kwestia ubezpieczenia. To jest w skali roku, nie wiem, około 50, może więcej złotych przy grupowych. Może się mylę, bo tutaj dawno nie sprawdzałam stawek. Do tego można zwracać bilety przejazdu, tak jeśli ktoś dojeżdża. Do tego no, osoba korzysta jakby z zasobów instytucji, więc też infrastrukturę trzeba do tego dopasować. Z doświadczenia wiem, że dobrze by było jakieś miejsce, gdzie ci wolontariusze mogą usiąść, zostawić plecak, może zjeść kanapkę, napić się wody, kawy. No tak, ale to nie są etaty, to nie są umowy. Nie. Osoby, które zajmują się wolontariuszami, koordynator kosztuje, tak? W skali roku kosztuje, tak? Osoby, które przyjmują do działów na przykład, wolontariuszy jako opiekunowie, to część swojej pracy też poświęcają na to, więc no nie wyliczę idealnie. Oczywiście, że przebicie jest większe, tak? Ale to tak jak właśnie dzisiaj usłyszałam, też radząc się, co dzisiaj mądrego powiedzieć, że to jest jak inwestycja. Jak zainwestujemy, to mamy z tego, tak? Im więcej zainwestujemy, tym więcej wyjmiemy. No właśnie, bo to pewnie jest łatwo zaprosić ludzi na początek, ale pewnie trudno jest ich utrzymać, prawda? 25 lat przyjeżdżają do Lubiąża i robią ten festiwal. No iluś wolontariuszy w powstaniu, w Muzeum Powstania Warszawskiego pracuje na co dzień. To znaczy, może powiedzmy dalej, jak ich utrzymać, ale najpierw jak zacząć w takim razie. Jaki powinien być pomysł? Nie no, są różne możliwości, te instytucje są różne, prawda, pewnie są jeszcze inne. No to od początku. Kto? Marta, proszę. Ja myślę, że tak jak patrzę i na muzeum, i na wiele innych organizacji, instytucji angażujących wolontariuszy, bo jakby mam trochę też szerszy ogląd i przy różnych wolontariatach pracowałam, to tym, co ludzi przyciąga do instytucji, to jest misja. Jakieś wartości, które ta instytucja reprezentuje. To ludzi głównie przyciąga. Natomiast czemu ludzie zostają? Myślę, że dlatego, że mogą się rozwijać, mogą realizować swoje cele osobiste. I trzeba być bardzo elastycznym, żeby z jednej strony umieć dobrze zareklamować, sprzedać tą instytucję. Nie każde ma tak wysoką markę, powiedzmy, jak muzeum, więc czasami wymaga to od organizacji jakby dobrego przemyślenia, dobrej promocji tego wolontariatu, tego celu, tej misji. No a później naprawdę ciężka praca na co dzień koordynatora wolontariatu i pracowników tej instytucji, żeby tym ludziom dawać się spełniać i żeby oni zostawali. Ale to mówimy o takim bardzo pięknym kawałku świata, prawda? Jak czytamy gazety, wchodzimy, oglądamy różne portale internetowe, to mamy dużo takiego, no, czegoś bardzo brudnego, błota. I tutaj nagle się okazuje, że jest taka możliwość, można to robić. Mówimy o pewnych wzniosłych rzeczach, o potrzebach, o ideach, o misji, prawda? Ja to myślę, znaczy, że się da. To, o czym mówi Marta, to jest właśnie ta formuła, którą możemy znaleźć w ofercie instytucji, które mamy blisko. Natomiast to też, do czego my byśmy chcieli bardzo inspirować i zapraszać, patrząc właśnie na całą tę historię, to żebyśmy spróbowali rozejrzeć się wokół siebie i dostrzec takie potrzeby albo taki potencjał niezagospodarowany w sobie, w ludziach wokół nas, albo w tym, co możemy zrobić wspólnie i po prostu zacząć to robić, bo stąd wziął się slot, nie z tego, że istniała sobie jakaś instytucja, która zaprosiła albo nie zaprosiła ludzi do współpracy, tylko z tego, że ludzie naprawdę zebrali się razem i zaczęli wspólnie coś tworzyć. I to, że to już teraz istnieje i właśnie mamy możliwość być jednak trochę takim zapraszającym gospodarzem, to nie znaczy, że nie można nadal tworzyć czegoś od podstaw, zwłaszcza lokalnie u siebie. Czy można od wolontariuszy czegoś wymagać takiego, czego można wymagać od pracowników etatowych albo zatrudnionych na umowę? No bo to są szlachetne, najczęściej jak słyszymy, motywacje, no ale to jednak nie są nasi pracownicy, nie płacimy im, to trochę kosztuje, dobrze, ale jednak im nie płacimy. Oni to robią dla zabawy albo dla czegoś może więcej niż zabawy, no ale to nie są jednak pracownicy, tacy prawdziwi pracownicy, mówię to, biorę to słowo w cudzysłów. No na przykład czytałem regulamin pracy z wolontariuszami w ArtsLot Festival i tam jest tak napisane: wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby. I tam trochę opuszczam, całkowicie odpowiada za swoje czyny. No to są bardzo wielkie wymagania. Ale ten wolontariusz może powiedzieć: dobrze, wiecie co, to już mnie to nie interesuje, znalazłem sobie coś fajniejszego, albo po prostu jadę na wakacje i koniec. Na ile oni są, na ile można na nich polegać? No to jest wielkie ryzyko. Są też czasami bardziej niż na pracownikach. Przepraszam, że tak się wtrącam. No ale tak, rozmawiamy, proszę. Ja też byłam koordynatorem wolontariatu przez 2,5 roku i też stawiałam od podstaw wolontariat. I ja powiedziałam tak pracownikom, znaczy jak zacząć? Przygotować pracowników na wolontariuszu, zrobić warsztaty, szkolenia, z czym jest wolontariat, jak ich traktować i tak dalej, bo nie wszyscy pracownicy, którzy przyjmują wolontariuszy, mają kompetencje, żeby ugościć osobę. Tak, to o tym za chwileczkę porozmawiamy. Tak, ja mówię, to są WIFy. Very important friends. Ja uważam, że WIFy, że wolontariusze są naszymi VIP-ami, że tak naprawdę oni nie są ważniejsi, nie to, że od pracowników, tylko oni są bardzo szczególnymi gośćmi. I trzeba tym bardziej do nich, że tak powiem, przodem. Do każdego widza trzeba przodem oczywiście, czy publiczności, czy uczestnika, ale tutaj w szczególności, ponieważ ta osoba jest trochę osobą z zewnątrz, która wchodzi na naszą kuchnię, na nasze zaplecze i może zobaczyć, że na przykład garnki są brudne, albo że jedzenie nieświeże. Przepraszam, że tak mówię, używając metafory, ale rzeczywiście jest tak, że wolontariusz niezadowolony z prowadzenia wolontariatu, jeśli koordynator nie ma czasu z różnych przyczyn, bo zazwyczaj koordynatorem wolontariatu w kulturze jest osoba, która dostaje to dodatkowo. Teraz my walczymy, my robiąc tak publikacje, wy raczej też bardzo właśnie robiąc konferencję o wolontariacie w kulturze, uświadamiamy. Dobrze, tak, dziękuję, nie bardzo powiem proszę tego słowa. Spuszczamy ducha w sensie świadomości na dyrektorów, że jeśli chcecie mieć dobry wolontariat, to musi być oddelegowana osoba tylko i wyłącznie do tego, a nawet nie jedna, w zależności od skali instytucji, ale powiem tak, źle potraktowany wolontariusz, to niestety, ale marka tej instytucji, to wszyscy się dowiedzą potem. No tak, ale najpierw powiedzmy o tym, czy można na nich polegać. Marta. No, na naszych wolontariuszach można polegać, ale różnie to bywa. Często spotykam się na różnych, nie wiem, konferencjach, warsztatach, zwłaszcza w Warszawie jest ich bardzo dużo, z różnymi koordynatorami wolontariatu. I myślę, że nasza instytucja jest wyjątkowa, bo u nas wolontariusze, jeżeli się czegoś podejmują, to zawsze się z tego wywiązują. Nawet powiedziałabym do bólu, bo czasami nawet przychodzą chorzy, pracownicy biorą zwolnienia, bo nie mogą, ale wolontariusz zawsze się stawi. I rzeczywiście tą frekwencję, jeśli chodzi o wywiązywanie się z zadań, mamy bardzo, bardzo wysoką. Ale to jest kwestia kwestia budowania odpowiedzialności za zadania. I no, nie ma tutaj motywacji finansowej, czy jakiejś, nie wiem, organizacyjnej, tak jak w przypadku pracownika etatowego, tylko rzeczywiście budowanie na takiej wewnętrznej motywacji, wewnętrznym poczuciu odpowiedzialności za to, za co się, jakby do czego się zobowiązują. Pani Aleksandra Zajec. Mi się bardzo podoba to określenie VIF. Important friend. Bardzo ładne. Tak, i myślę, że możemy je kupić. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie używa określenia The Machers i to są z języka jidysz ważni goście, też doceniając tych swoich wolontariuszy. My na Slocie widzimy, jak dużo buduje się bliskich relacji, takich właśnie przyjacielskich pomiędzy wolontariuszami, pomiędzy ludźmi, którzy się nimi opiekują. I no, jest w tym dużo miłości. Gdzieś była taka definicja miłości, że kochać to jest pocieszać i wymagać. Czyli gdzieś cały czas balansować pomiędzy tym narzucaniem, czy jakby stawianiem jakiejś odpowiedzialności przed kimś, ale też troską i pocieszaniem, kiedy się nie udaje po prostu, bo to ryzyko zawsze jest. Zwłaszcza przy jakimś, przy jakiejś większej skali, tak jak się to dzieje u nas. No i chyba możemy wymagać, nigdy nie możemy karać. Nie możecie? Jeżeli jakąś karą jest odebranie komuś identyfikatora i powiedzenie, że będzie musiał opuścić Slot Art Festival, no pewnie jest. No to tak, to pewnie takie sytuacje się czasem zdarzają, bardzo rzadko. Ale jednak no, chyba fundamentalny tutaj jest to ta odpowiedzialność, która się opiera właśnie nie na strachu przed jakąś karą, tylko na relacji. Ojej, no to jestem pod wrażeniem, muszę powiedzieć. No, proszę Państwa, no to może zaprosimy Państwa do rozmowy. 7.3 jak zwykle. Marta Walkowska-Lipko, która za chwilę chciała coś powiedzieć, no to za chwilę powie. Aleksandra Zając i Joanna Tabaka są dzisiaj z nami. Rozmawiamy o wolontariacie, zwłaszcza w kulturze. Panie są specjalistkami z tej dziedziny. I oczywiście o nim rozmawiamy, staramy się konkretnie, ale też chcemy też pokazać Państwu jakiś taki piękniejszy kawałek świata, no bo takie kawałki świata, nawet wielkie obszary istnieją, tylko my jakoś ich nie widzimy. Zapraszam, 7.3. Marta, bardzo proszę. Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak, ja tak chciałam trochę przewrotnie do tego karania i do tych kar się odnieść, bo no, nie przypominam sobie sytuacji, w której bym ukarała wolontariusza, ale takiej możliwości nie wykluczam. To znaczy, no, myślę, że w wolontariat to również zdarzają się trudne sytuacje, w których trzeba być stanowczym. I to, że ktoś nie jest pracownikiem i tak naprawdę no, nie ponosi jakiejś prawnej czy formalnej odpowiedzialności, chociaż oczywiście takie narzędzia też są, no, ale raczej się ich nie stosuje, to nie znaczy, że tych ludzi, z którymi współpracujemy, nie możemy do odpowiedzialności jakiejś takiej organizacyjnej jednak pociągnąć. No, tak mi się wydaje, że to nie może być taka całkowita bezkarność. No, myślę, że zwłaszcza w takiej instytucji jak nasza, to jednak trzeba trochę nad tym panować. Natomiast ja bym powiedziała raczej takie zarządzanie ryzykiem, to znaczy nie doprowadzić do sytuacji poprzez dobrą organizację, dobrą komunikację, dobre zrozumienie, nie doprowadzać do sytuacji, w której rzeczywiście coś trudnego się dzieje. To znaczy, że te instytucje naprawdę muszą być na bardzo wysokim poziomie, żeby wchłonąć tych wolontariuszy, prawda? To tu jest chyba problem, nie to, że nie ma instrumentów, że, nie wiem, karania, tylko że, tak jak pani powiedziała, że widać, czy kuchnia jest czysta, czy brudna, jak zapraszamy kogoś, prawda? A ktoś chce bardzo tą kuchnię zobaczyć. A ktoś chce ją zobaczyć. Albo mieć taką otwartość, żeby pokazać swoją brudną kuchnię. Ale też porozmawiać nie budować propagandy sukcesu. Tylko zobaczyć, że ten festiwal jest naprawdę zbudowany z taśmy klejącej po prostu i kilku gwoździ. I że to jest surowe i jest handmade i po prostu zrobione jakoś spontanicznie. I zawsze tak będzie, że po prostu musimy mieć odwagę wpuścić ludzi do naszej kuchni. Mhm. Ale tak jak na imprezie nie zapraszamy gości od razu do super eleganckiego, dopieszczonego w każdym celu stołu, który ich onieśmieli, tylko ich na przykład wpuszczamy, żeby pokroili z nami pomidory. No i wtedy tak naprawdę się buduje dobra atmosfera. No to jak to trzeba zrobić, żeby... Przepraszam, że użyję tego słowa, no ale może zarządzać wolontariuszami. No trzeba coś takiego robić, prawda? Pani tu mówiła o wspólnocie, że to jest najwyższe C tu się rozległo, no ale to jednak jest instytucja i trzeba no, coś zrobić, czego się podjęliśmy. Festiwal albo, nie wiem, wystawę, prawda? Oprowadzać ludzi, robić jakieś programy, warsztaty i tak dalej. No to jak się zajmować tymi wolontariuszami? Z mojej perspektywy akurat Joanna to Tabak. Jest czas, szacunek, ale też oczywiście wszystkie regulaminy, przepisy, wejście w instytucje, oprowadzanie, zasady etyczne i tak dalej, dać może jakąś małą nagrodę na początek, żeby zachęcić, porozmawiać z tą osobą, usiąść właśnie, ja robiłam kawę zawsze moim wolontariuszom, jak przychodzili, ale też szczerze powiedzieć, że jak ci się nie spodoba, to możesz zrobić to, to i to. Dać od razu możliwość, jakby świadomość tego, że każdy może zrezygnować, i w jaki sposób o tym poinformować. To jest tak zwana droga wyjścia, tak? I dobrze, każdy powinien znać drogę ewakuacji z każdego budynku, tak samo w życiu, to tak powinno wyglądać. I naprawdę miałam bardzo mało rezygnacji, albo prawie wcale. Jeśli ktoś rezygnował, to bardzo przepraszał. Więc też właśnie do takich akcyjnych rzeczy, gdzie była ilość ludzi i ktoś nie przychodził 2-3 dni, to też siadałam ze sobą i się okazywało na przykład, że ma właśnie jakieś problemy. I bardziej ludzie szukali... Znaczy, szukali jednego, znaleźli coś innego, bo ja po prostu z nimi rozmawiałam, bo ja uwielbiam gadać z ludźmi, może aż za bardzo. I się okazało, że na przykład dużo osób, które przychodziło, to było Centrum Sztuki Współczesnej, po prostu uwielbia sztukę współczesną, tak? Kocha ją i chce coś przy niej robić. I też chcę w przyszłości pracować. I ja od razu mówiłam, jak wygląda rynek, czego mogą się spodziewać i też byłam mocno zaskoczona, że nie wszyscy wiedzieli na studiach, na których są, albo wiedzieli tak. No dobrze, ale to jeszcze ważny motyw. Za chwilę porozmawiamy ze słuchaczami, jeszcze proszę o chwilę cierpliwości, ale skoro pani o tym powiedziała, czy to jest tak, że wolontariusze, zwłaszcza w kulturze być może, chcą dostać się do takiej instytucji no, tymi drzwiami wolontariackimi, a potem tam pracować? Może to jest tutaj jakimś ważnym motywem? Jak to jest? No powiem szczerze, że jak patrzę na większość organizacji, które angażują wolontariuszy, to możliwość zostania, zatrudnienia się tam jest bardzo ważnym motywatorem. Pamiętam też taki duży program Polski Wolontariat Długoterminowy, który realizowaliśmy jako Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, jeszcze nie pracowałam wtedy w muzeum. To jako wartością dodaną tego projektu było to, że niektórzy wolontariusze właśnie zostali zatrudnieni w tych organizacjach. To ten idealizm trochę topnieje. Proszę? Idealizm trochę topnieje. Nie, trzeba o tym powiedzieć. Jak się o tym słyszy. Myślę, że to jest świetny wolontariat, jest świetną taką kuźnią i sprawdzeniem kogoś, czy się nadaje, jak się nadaje, poznaje organizację, więc myślę, że to jest bardzo dobra ścieżka. Przy czym akurat nasza organizacja jest, nasza instytucja jest wyjątkowa. Dlaczego? Znaczy na wielu poziomach, a dlaczego akurat w tej dziedzinie? Bo u nas jest zasada, że nie można zatrudniać wolontariuszy. Aha. Musi być karencja? Tak, tak. Musi być przynajmniej 6 miesięcy przerwy w wolontariacie, żeby taka osoba mogła się starać o pracę w muzeum. I powiem szczerze, że bardzo wielu wolontariuszy się trochę buntuje. Nam też czasami żal, że szukamy pracownika, a nie możemy zatrudnić osoby, która świetnie zna instytucję i ma kwalifikacje. Ale no, jest to bardzo jasno powiedziane i jest to czysta gra. Znaczy albo jesteś wolontariuszem, albo pracujesz. To chyba tutaj jest węzłowe to, co powiedziała Marta. Czysta gra, tak? Że to ten wolontariat wymaga czystej gry po obu stronach. To może teraz porozmawiamy ze słuchaczami. Zapraszam. 7 trójek. Ze słuchaczkami. Bardzo przepraszam, że panie czekały. Pani Maria, a potem pani Karolina. Pani Mario, witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że jestem na antenie i bardzo się cieszę, że w ogóle jest ta audycja. Bardzo to miło. Od tego może zacznę. A to, co chciałabym tylko od siebie dodać, to to, że ja jestem już czwartą edycję przy festiwalu Open House Gdynia, koordynatorką wolontariatu. I to, co Państwo tutaj mówicie o tym, że faktycznie ten wolontariat się buduje, to, że trzeba stwarzać relacje, a może nawet nie trzeba, po prostu chce się stwarzać relacje z wolontariuszami, to jest to osobiście dla mnie zawsze moja największa nagroda, z tego względu, że ja się zawsze cieszę, że trafiam na tych ludzi, na których trafiam. Dla mnie każdy wolontariusz jest moją perłą. Ja każdego wolontariusza staram się poznać, zawsze staram się dopasować jego możliwości do tego, co chce u nas w wolontariacie robić. Ja dodam, że nasz festiwal Open House Gdynia właśnie ociera się o design, kulturę, architekturę, a z samej nazwy mówi o tym, że wchodzimy do przestrzeni, wchodzimy do mieszkań prywatnych, wchodzimy do instytucji właśnie od kuchni i to jest też tym przyczółkiem, gdzie wolontariusze mogą się spełnić i mogą coś zobaczyć razem z nami od środka. I tak jak Państwo sami powiedzieliście o tej czystej czy brudnej kuchni, my właśnie do tej kuchni ich wszystkich zapraszamy i proszę mi wierzyć, że robimy czwarty rok tą edycję i ja mam cały czas bazę stałych wolontariuszy, którzy co roku do nas przychodzą, a nasz festiwal trwa tylko 2 dni. To jest jeden weekend maja, gdzie my robimy ten festiwal, natomiast ja z wolontariuszami pracuję cały rok jestem z nimi w kontakcie i podtrzymuję te relacje i to też jest właśnie to, co panie podkreśliły, że to budowanie więzi i takich nawet personalnych czasami przyjaźni, to jest po prostu widoczne, a dla mnie wolontariusze są po prostu całą tą bazą, tą podstawą, która buduje ten festiwal i wiem, że bez moich wolontariuszy ten festiwal po prostu by nie istniał. I jeśli mogę, to na antenie chciałbym również moim wolontariuszom za to wszystko podziękować. Aha, no bardzo dziękujemy. Piękna opowieść, piękny głos. Serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiam. Czyli festiwal Open House w Gdynia i to, że właśnie to, o czym panie tutaj, o czym rozmawiamy dzisiaj, czy budowanie relacji i też praca przez cały rok po to, żeby coś powstało wtedy, kiedy trzeba. Trzeba zainwestować, czysta gra. No właściwie, no nie wiem, czy to komentować, bo się już o tym mówiliśmy, ale dziękujemy pani bardzo. I jeszcze pani Karolina. Dobry wieczór. Witamy. Tak, dobry wieczór. Również bardzo się cieszę, że mogę się z państwem podzielić moimi doświadczeniami. I tak jak festiwal, który organizuje pani Maria, nie istniałby bez wolontariuszy, tak samo organizacja, w której ja działam, nie istniałaby bez wolontariuszy. Jestem wolontariuszką takiej międzynarodowej organizacji AFS, American Field Service. Jest to jedna z największych na świecie organizacji opartych właśnie na wolontariacie, organizujących wymiany międzykulturowe dla młodzieży. Ja 10 lat temu wyjechałam na taką wymianę do Francji. Jak wróciłam do Polski, to zaangażowałam się właśnie w działania AFS-u w Polsce jako wolontariuszka i działam właśnie jako wolontariuszka, ale również moja rodzina gościła uczennicy z wymiany, bo zarówno z Polski możemy wyjechać na wymianę, jak i gościmy uczniów z zagranicy i rodziny goszczące, które przyjmują uczniów, mówimy na nich wymieńcy, tych wymieńców do siebie, również są wolontariuszami. I bardzo mi się podobało to stwierdzenie, ten VIF, Very Important Friend, bo właśnie myślę, że wolontariusze są takimi VIF-ami, są to bardzo szczególne osoby, które trzeba doceniać i bardzo ważne jest, żeby czuły się docenione, bo ich praca jest no niezastąpiona. AFS nie istniałby bez wolontariuszy. To wszystko, co umożliwiamy i tym uczniom, i rodzinom goszczącym, przeżycie tych niezwykłych, międzykulturowych doświadczeń bez tych wolontariuszy nie byłoby możliwe. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Proszę o komentarz. Kto mówi? Ja mam ochotę od razu dołączyć do wolontariatu do was i porobić się. Dziękuję za te 2 telefony. I ja też jestem cały czas czynnym wolontariuszem w kulturze, więc jakby Powiem tak, ostatnie brytyjskie badania pokazują, że wolontariat przedłuża życie i nawet lekarze tamtejsi... Tak, są takie badania? Są takie badania i tamtejsi lekarze, ja też jestem psychologiem z wykształcenia, więc jakby to też ten aspekt właśnie altruistyczny, ale też pomnażania tego dobra, skoro dzisiaj ma być pozytywnie, to tabliczka mnożenia. Lekarze przepisują wolontariat jako remedium na stres i na obniżenie jakby poziomu depresji, czy na przykład przeciwdziałanie lękowi. Ale też są badania związane z aktywizacją bezrobotnych, że jeśli osoba długoterminowo bezrobotna, która wpada w ten syndrom takiego właśnie poczucia braku sprawstwa, zaczyna robić wolontariat, to łatwiej, bardzo szybko znajduje pracę. Mówię, i czuje się potrzebna. Tak, czuje, tak, że jest podmiotem, tak, że tak, może. Że może i że to, co robi, ma wartość i widzi tą wartość. I, ale też, jak się mieszka za granicą, ja też mieszkałam za granicą, albo przyjeżdżają do nas osoby za granicą, mieliśmy dużo osób z zagranicy, znaczy kilka przynajmniej, z którymi się też przyjaźnie do dzisiaj, jest te przyjaźnie też trwają rzeczywiście, to żeby się nie czuć samotnym w nowym mieście i nawiązać relacje, wolontariat jest super pomysłem. Szczególnie w Instytucie Kultury. Od razu ma się bilety wstępu i w ogóle świat otworem. Ale to też tak naprawdę odpowiada na ten wątek wolontariat, a praca w kulturze później, że to jest trochę okazja do tego, żeby doświadczyć tego backstage'u Instytucji Kultury, trochę się rozejrzeć, a tak jak w przypadku Slot Art Festiwalu, jakby spróbować być może czegoś, z czym się wiąże swoją przyszłość, albo zupełnie, zupełnie nowego i zmienić jakieś tory swojego życia. Ale popatrzcie, panie, co tu się dzieje? To niesamowite, że my w ogóle nie rozmawiamy o takich ważnych rzeczach, traktujemy to jako taki Michałek jakiś, nie wiadomo, tam od czasu do czasu trzeba powiedzieć, prawda? A to jest takie ważne, skoro wolontariat przedłuża ludziom życie i sprawia, że to życie jest ładniejsze, lepsze, no to to powinien być ważny motyw debaty publicznej, a nie jest. Prawda? Mówimy o czymś kompletnie innym. A to są ważne rzeczy po prostu. I cieszę się, że akurat udaje się porozmawiać z ludźmi, którzy to robią i robią dobrze. Dobrze, Marta, teraz ty. Nie wiem, może jakieś podsumowanie teraz, zbliżajmy się. A, podsumowanie. Przesłanie, manifest. Ciężko podsumować. No, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja też jestem wolontariuszką i mi też daje ogromną radość angażowanie się, ale też i nawet po ciężkim dniu pracy, naładowana energią tych ludzi, którzy przychodzą do nas, do muzeum, no nie wychodzę taka zmęczona, jak pewnie bym wychodziła z innej pracy. Natomiast no, też mam świadomość, że wolontariat nie jest dla każdego. Znaczy, no też nie chciałabym tak tego idealizować, że są ludzie, którzy... A dla kogo nie jest? No są ludzie, którzy mogą tego jakby nie czuć, nie? I to zarówno nie wolontariusze, kandydaci potencjalnie na wolontariuszy, tak samo jest z pracownikami instytucji, że no, czasami są takie bariery, które trudno jest przeskoczyć, że coś się robi, no jak to, tak bezpłatnie. Mm-hmm. Ale myślę, że być może taka bariera, nie wiem, teraz jeszcze może to jest kwestia jeszcze jakiegoś przesłania, że tą barierą jest nieumiejętność współpracy z ludźmi, którzy są różni, inni i różni, prawda? I to jest chyba nasz wielki polski problem, ale to znaczy, skoro wy, panie, robią to co robią i wasze instytucje to potrafią, to znaczy, że to jest do zrobienia. A gdzie by mieli się spotkać indziej, jak nie w Instytucji Kultury? A no właśnie. Tak naprawdę, tak? No my też czujemy, że po prostu wspólna praca jest czasem doskonałym pretekstem do tego, żeby się spotkać, bo być może temat wykładu, warsztatu, koncert jakiegoś artysty nie będzie jednoczył tak bardzo, jak powiedzenie, hej, czy ktoś może mi pomóc nosić krzesła? I tutaj Slot Art Festival jest tylko właśnie jakimś pretekstem, jakimś momentem w roku, gdzie można tego doświadczyć, ale my bardzo namawiamy wszystkich, którzy przyjeżdżają na slot, żeby takie sloty robili gdziekolwiek są, komuś i sobie przez cały rok. I te sloty mogą oznaczać bardzo różne rzeczy, ale po prostu budowanie właśnie wspólnoty przez wspólną pracę. Tak, ja myślę, że w ludziach jest w ogóle bardzo dużo dobra i bardzo dużo chęci dawania z siebie. Problemem jest to, że nie wszyscy ludzie, ale też nie wszystkie instytucje umieją brać. No, ja powiem tak, zmasowany atak. Do nas bardzo dużo osób się zgłaszało i stąd powstał pomysł na to, żeby ich bardziej zagospodarować i każda zmiana jest taka, im więcej osób będzie się zgłaszać, tym może dotrze do instytucji, że czas może jednak coś z tym zrobić i zatrudnić koordynatora i najlepiej kupić jeszcze świetną książkę Przepis na wolontariat, wysłać na kilka szkoleń i warsztatów, bo wiedza leży na ulicy po prostu. Naprawdę, jest bardzo dużo fajnych inicjatyw, jak Ochotnice Warszawskie, robione przez Urząd Miasta Warszawy. Urząd Miasta Warszawy przejmuje jakby pieczę nad tym, żeby też... Jest jeden portal Ochotnicy WAFPL, gdzie można znaleźć ogłoszenia o wolontariacie i też dać ogłoszenia. Więc jeśli... Ja powiem tak, ja widzę ogromną zmianę przez 10 lat, jeśli chodzi o ilość wolontariuszy, ilość inicjatyw i otwieranie się. To jest proces. Nie zbudujemy Rzymu w jeden dzień, ale wolontariusza w jeden dzień na pewno możemy znaleźć. Na stronie Slot Art Festival znalazłem taki tekst, taki wywiad z Krzysztofem Zanussim i tam jest bardzo ładny tytuł. Ufam idealistom zaradnym. I to jest mowa właśnie o wolontariuszach. To jest wielki, wspaniały potencjał. Ważne, żeby instytucje potrafiły z tego potencjału skorzystać. No to jak się okazuje, to się daje. Tylko trzeba spróbować. Ale też, Zając na koniec. Też, żebyśmy starali się właśnie bez względu na inicjatywę z zewnątrz i inicjatywę instytucjonalną, tak jak Asia mówi, bombardować i wychodzić z tą inicjatywą sami. Bo to przedłuża życie i życie staje się piękniejsze, nie tylko nasze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Marta Falkowska-Lipko, koordynator wolontariatu, szefowa Muzeum Powstania Warszawskiego. Aleksandra Zając, Slot Art Festival. Zapraszamy. W Lubiążu. W tak jest. I Joanna Tabaka, Ninja Kultury. Prawda? To prawda. Trochę dzisiaj tak. Atak z nienacka był. Dziękuję. Elżbieta Malinowska realizuje program. Dziękuję pięknie. Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Dziękuję, Edytka. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Autopromocja. To był chyba najbardziej doświadczony pilot na Tu-154. Zamieniła się z jedną ze swoich koleżanek na lot i w ten sposób poleciała tu polewem do Katynia, chociaż pierwotnie miała tam nie lecieć. Los tak chciał. Pan Bóg wyznaczył im taką drogę. To jest straszne, że zginęli w ten sposób. Wspomnienia o tych, którzy zginęli 8 lat temu w katastrofie smoleńskiej. Specjalna audycja dokumentalna w Trójce we wtorek po 21:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.